Şimdi arkadaşlar ben size de anlatayım. Biraz belki konuya vakit değilsiniz. Kurtuluş Öküsü Tepe kardeşimiz bilgisayar mühendisi. İlki mezun. Bilgilenmesini istedik. Sizin de bilgileriniz olsun. Çalışmayı tanıtmaya çalışacak. Yani bayağı geçti. İnsanlar da yoruldu ama. Bir mola da verelim. İsterseniz 5 dakika mola verelim sizden. Sen de hazırlayın. Ben molayı alayım. Sigaracılar hadi. Farklı şeyler konuştuk bu akşam değil mi? Yani çok bilmiyorum konuştuk ama farklı mı? Yok yok hep, yok, hep bir çerçevede gidiyor ya. Evet. Onun biraz genişledi sanki. Şey var, bu bilgisayarı alıp koyabilirsin. Bunu da şimdi yok, orada devam edebilirsin. Burası Azra.